أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أفضل خلق الله حبيب إله العالمين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. يا أحباب رسول الله صلى الله عليه وآله. يا مسو يا منزان الله دي يالنجدن ستركا كاد صحبان سامن غرطا بركة مداسايك سادوا أتشي قبض درسمنا دراسات في الإلهيات بمقوشي بامنا نن أبن دي شايفي التحسين والتقبيه الأقليين. يوضع متاشني أشايفنا بريد همسن دعوكو فنغو جنكو وانا مسألة تنا إرغج كم مسائل خلافية وانا سكيدة توشي وانا مكيزرقين ينخطن أموي سوسك أساسا صابان مكما الأمة سوكا دور أكي شواوي hankali ba zai iya gane abu mai kyau ba ko mara kyau ba sai abin da shari'a ta bayani a kansa. Saboda haka duk abin da ba a kawo nassi a kansa ba, ba nassi ne bayanin sa ba, to hankali shi ba zai gane ba. Dan haka da ba dan dukan maraya nassi ya zo ya ce a doki maraya laifi ba ne, to hankali ba zai gane ba. Da haka aka gina addinin Banu Umayya jama'a. Kuke ganin yan malaman hadisai suka kirkiri abubuwa jabu suka daura al'umma a kai, kaga malami yana ana ta rigima da shi akan cewa hankali ba ya da dauri. Kai ka ce da ba dan da hankalin ba za ka iya gane ma akwai samuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Da ba dan akwai hankali ba za ka iya gane cewa wannan annabi ba ne. Akai ta gaddama a cikin duniya ahlus sunna waɗanda suka fi kafuwa akan yadda da hankali su ne mu'tazila. Ba su samu ƙarfi ba duk da cewa a gwamnatin Abbasiyawa Ma'amunul Abbasi shi yana tare da mu'tazilawa, amma bai yi karko ba saboda gwamnatin da ta rigaye shi ta Banu Umayya ita ba wannan ra'ayin ta ta binni ba. Dan haka sai aka koma ta gwamnatin Abbasiyawa ta tafi, sai zama na dai khatun Umawiyin nan shi aka ci gaba da bi. Aka kirkiri maganganu, wasu aka dinga jinginawa a sha'ira. Wasu mahakkakai daga cikin malamai sun kauce a yau saboda ba zai yiwu ba sabawa hankali. Wato da hankali ake iya riska komai. Allah subhanahu wa ta'ala bai halicci wata halitta da albarkacinta ma aka sanya taklifi da komai ba sai hankali. Shi yasa ma aka ce abai da taklifi. Me yasa yaro Allah bai kallafa mai abu ba? Saboda hankalin nashi bai riga ya nuna yanda zai karbi sako ba. To a cikin wannan akwai nata'ij da yawan gaske da suke fitowa ha abahasin fiqhu ha abahasin usulul fiqhu. Nan kawai an takaita shi ne cewa shin menene hankali, shar'iyyen ne ko kuwa aqliyyen ne, tahsin da taqibi, a ce abu kaza mai kyau ne ko abu kaza mummuna ne. Shin hankali na iya riska ko kuwa a'a ba zai riska ba sai abin da shari'a ta ce? To duk shine fa bayanin da muka fara, muka kawo shimfiɗa akan wannan din. Wanda shimfiɗan mun fara ta da cewa mu koma baya da yake ba mu nisa ba. Innal adl indal mutakallimin ibaratun an tanazzuhi ta'ala an fi'li ma la yanbaghi wa hadha ahadu ma'ani al-hikma. Cewa adalci shine adalci shimfiɗa ne a wajen malaman ilmin kalam. Me ake nufi da Allah subhanahu wa ta'ala adali ne shine tsarkakkuwar Allah ta'ala an fi ilma la yambagi to Allah subhanahu wa ta'ala ba zai taba aikata abin da bai dace ba wa hadha ahadu ma'ani al-hikma kuma wannan daya ne daga cikin ma'anonin hikima fal adlul hakim adali mai hikima huwa allazi la yaf'alu al-qabiha wa la yakhlu bil hasan shin baya aikata duk wani abu wanda yake mummuna ne kuma baya barin abin da yake mai kyau ne wa tasdiqu bi subuti hadhihi sifa lil bari ta'ala gazgata cewa wannan sifan ta tabbata ga Allah subhanahu wataala mabdiyun ala al qawl bit tahsin wa taqbih al aqliyain aga girman abu ya kafu ne ya dogara ne akan aqidar nan ta cewa abu mai kyau ko mara kyau shine mabniyun ya ginu ala al qawli akan magana da zaban ra'ayin bit tahsin wa taqbih cewa abu mai kyau a nuna kansa abu mummuna a nuna muninsa al-aqliyain wa'annan hankali ne ke riskasu kafin ai maganar shari'a da gaske ne shari'a tana zuwa ta karfafa su amma ba da ita aka gano wannan ba fa inna mafada zalikal mas'ala yace abinda wannan mas'alan take bayarwa take fitar da shi take fa'idantar da shi أن هناك أفعالا شو أقوي وسو أيوكا يدري كل أقل كونها حسنة أو قبيحة هنكلي تنكاف شريعة ينا إيرز كان سوما سكيو نيكومونا ناني وانا نيسا زاجة الأمون دا باب النباوة كنسو سنية داد أوري سنة قننز نلي فيتي سنية داد كيشي متنية كاري يالن سباتار دوتي شريعة da wa'anda za a samu saboda me saboda dan hankalin da suke dauke da shi na hukunta haka nan suna iya gane fata mummunan abu ne abubuwa da yawa da zaka gani yace ya gune ne akan cewa anna hunaka af'alan yudriku al'aql kaunaha hasana aw qabiha akwai wasu ayyuka wanda hankali ke riskancewa wa'annan ayyukan suna da kyau ko ba su da shi ويدرك أن الغني بالذات سنن سناريس كنشوا موداتي أسل ذات سا منظه عن الاتصاف بالقبيح يا أركك دقى صفنتوا دا أيكة وان أبو ممونا وفعل ما لا ينبغي دا أيكة دوان أبو وان دبي كماتوا ومن هنا أننا يلزمنا البحث عن ذلك المسألة ya zama lazimi mu bincike akan wannan mas'ala din ala dawil aql wal kitab al aziz fa naqul a hasken hankali da littafi mai girma sai mu ce to anan ne karatun mu na yau zai fara zahabat al adliyatu ila anna hunaka af'alan yudriku al aql min samim zatihi min dun استعانة من الشرع أنها حسنة وأفعال أخرى يدرك أنها قبيحة كذلك إيش أدلية أنت أدلية أنا إن بنجر سنة مؤتزلة ده مو إنشئة إمامية دو أنا كمان أدلية تو ما سوّن أكيد أن أدلية سوسن تفي أكم شو akwai wasu ayyuka wanda hankali ke iya riskarsu min sanimi zati a asalin zatin shi hankalin min duni isti'anatin min ash-shari'i ba tare da neman taimako daga wajen shari'a ba yana riskan anna hasana to lalle wayannan ayyukan masu kyau ne wa af'alan yudriku al-aqlu min sanimi zati min duni isti'anatin min ash-shari'i annahu annaha hasana biyar suke wannan cewa wannan mai kyau ne waccan kuma yudrikul aql min sanin zati annaha qabiha yana iya gane wannan hasana ne wannan mai wa af'alan ukhra yudriku annaha qabiha kazalik wato hankali zai iya riskancewa wa'annan ayyukan munana ne wa qalat al-ashaira duk da cewa akwai dan asha'ira irin su maulan mamir wa'izina amma gaskiyar lamari yayi wa duk wannan karantarwar sauyi da isin ba ta kin shi albarkacin abubuwan da ya isa zuwa gare shi na bahasi lalle ko yana tafiya akan wannan khatin na ash'ariyya kamar yadda Sheikh Usman dan Fodio akwai abubuwa da yakan jingina kan cewa dan ash'ari ne amma da a ce ya karbi komai da komai na ash'ari da bai jihadin nan ba wallahi da bai tajdidi ba so akwai wasu istinbatsat da suke yi wanda in mutun ya isa ba zai taba kilas ta kanshi ba saboda ash'ari ai malami ne ba annabi bane da aka aiko shi cikin annabawa malamai ne wanda ya karantar wasu suka yi tabannin karatunsa da ijtihadin shi suka tafi akai ba nasoshi ne suka ayyana su ba kamar nasoshi mu'al bait ai nasoshi ne suka ayyana mana su da sunaye al-khulafa min ba'di 12 kulluhum min quraish aka ga mana adadin su da sunayen su so yace amma wannan din وقالت العشائرة يا عشائرة سكتي لا حكم للعقل في حسن الاشياء وقبحها هنكلي بزي يغان ابو مي كيو ني كوما ركيو با باي ده حكمتي كو يا غاني شي باي ده حكمتي فلا حسن الا ما حسنه الشارع با ابو مي كيو سي ابو ده شريعه تتي مي كيو ني كوما كون سان واتي تي شريعه داما اتي القراني ني a ruwayoyi ne wanda suwana da wane masu jarhi da ta'adili suka kirkira saboda haka sai a ce annabi naji masu suka yana cewa wani yana ishara zuwa ga Abdullah gadan kaya cewa wai ya ce suna kareta annabi ya ce ikon Allah wani musulmi ne zai kareta manzon Allah yace yaushe Buhari ya zama annabi dan Buhari yace nace ƙarya yake yi sai yace annabi na ƙareta wannan babban mugalata ce jama'a waye ga ma duk abun da aka ce annabi yace a gabanka aka yi ai idan da wa'annan ruwayoyin a gaban mu manzon Allah ya faɗe su to yana daidai da ƙaryata alqur'ani maganan annabi ma ataakum ar-rasulu fa khudhuhu وما نهاكن عنه فانتهوا duk abin da manzo yazo muku da shi dole ku karba duk abin da ya hana ku dole ku bari man yudir rasul faqad ata'a Allah wanda yau manzon Allah da'a hakika yayo manzon nan fa'a hakika Allah yayo da'a to amma mushkilar shi ne ba a gabanka abin ya faru ba akwai bambanci tsakanin ar-ruwayatul waqi'iyya wal ruwayatul mahkiyya duk wannan ruwayoyin da ake cika littattafai da su mahkiya ne wanda kuma sharadin shine sai an jingina su alqur'ani manzo sallallahu alaihi wasallam tin yana dare ake mai ƙarya wani zai je wani kwararo a Madina ya kaga ƙarya ya ce annabi ya faɗa manzo Allah ya tara sahabbai ya ce ayyuhan nas kad kasurat al-layl kazzaba fa innahu man kazzaba alayya muta'ammidan فليتبوأ مقعده من النار ما سي من ƙarya sun yawa wanda duk ya mun ƙarya da gangan ya nemi gurin zaman shi a wuta manzon Allah ya faɗi ka'ida wacce duk malaman hadisi suka gujewa wannan ka'ida din wanda ka'ida ce sarihiya sahihiya imam al-sunna wal jama'a Ahmad bin Hanbal ya fitar da ita a cikin littafin sa musnadin shi a guri wanda da a ce wannan ruwayar al'umman musulmi a tsawon tarihi sun yi amfani da ita da yau babu sabani a ruwayar manzon Allah kuma kanta ne maulan ma'amir wa'izi ne ya tsaya tsayin daka yayi tsayuwar gwaman jaki kan cewa shi sai ya mayar da bahasi akan ruwayo akan wannan ka'idar ba ka'idar da wasu mutane wanda mafi yawan su wallahi nawasim ne makiya Allah makiya annabin Allah sune suka kirkire su ibn al-Khattab menene Khattan Ibn al-Khattan dinnan shine yace gaskiya shi yana shakkan Imam Sadiq amma nawasib daban-daban din sun inganta ruwayarsu da ita Buhari ya fake magana wai Ibn al-Khattan wani mutum can al-Qattan ne gyara auduga su ne fa malaman da suke boyto mutane hadisi su ne masu cewa wane ya inganta wane bai inganta ba ga yanda manzon Allah ya faɗi ka'idarsa Ahmad bin Hanbal ya kawo ta a musnadi guri-guri ya ka kawo innan ruwayoyi din bari in faɗi wani wannan ɗin ta zo a juz'i na 39 shafi na 20 hadisi na 20,000 da shida da menene da 606 20,606 musnadin ansar hadisi abi humaid as-sa'idi yace haddathana abu amir haddathana sulaiman bin bilal ar-rabi'a bin abi abdurrahman am abdulmalik bin sa'id bin suwaid ana abi humaid wa abi asyad subi dusukar waito anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qal manna allah yace idza sami'tumul hadith anni idan kuka ji hadisi daga gare ni wato an ce muku gashi na fada ta'rifu qulubukum kuna ji sai zukatan ku ta fahince shi kullu mauludin yuladu alamai halal fitra fitra ku ta dace da lalle wannan magana babba ne وتلين له اشعاركم وابشاركم ايجا جيكينكو كجي نتسوا دغ جين كلمه دا تزاونا مكو اري وترون انه منكم قريب كوكاتشي اكاي wannan magana tayi kusa da ku fa ana aulakum bi man Allah ya fadi kaida koi fada yace to ni nafi ku cancanta da wannan magana da wa idza sami'tumul hadisa anni idan kuka ji hadisi aka ce ni na fada tunkiru qulubukum da kun ji za ku kyamaci abun duk wayannan hadisan da aka dadda tsaye maulan mu yake fada da su munana wanda aka samu wanda suka yake shi suka sa aka daure shi su suka fito fili shi maulan mu yana korewa ne yana fada da masu kawowa ne amma aka daure shi aka yi mu'amara su kuma suturayen suna nan akan cewa su sun yadda da hadisin ne annabi kazami ne yana da kwarkwata ba kuma kwarkwata kai ba yana shiga gidan matan aure yana shiga gidan me matan aure suturayen duk sun faɗi wannan ba kunya ba me ba tsoro suna nan da gatan su a yan kwanakin nan naga wani bawan Allah yayi wake dan ya ƙara fito da al'umma abu mai kyau gaske akan wannan din manzon Allah ya ce tunkiru qulubukum wa tunkiru minhu ash'arukum wa absharukum gaban jikinku tsiga jikinku duk tana tsanar wannan tana kyamarsa fa ana ab'adukum minhu wa tarawna annahu minkum ba'id kuna gani wannan gaskiya kuwa ba za ku aikata wannan ba nisa da ku manzon Allah ya ce fa ana ab'adukum minhu to yanzu saboda Allah manzon Allah ya faɗi wa'annan ka'idojin in akwai mutunci ya kamata a jingina masa saboda duk wanda ya ji magana akan abin da ya shafi kwarkwata dai ya san akwai rashin mutunci a ciki ba gani ko sai ga wasu suna jinginawa manzon Allah kwarkwata bari ku ji waƙen da wannan ya fara wanda gaskiya akwai sako a cikinta matan aure kirkirare ta da kansa da yin hanyar matan aure kirkira ne ba ai ba a tsarkake mana ki dan a gaba da Allah lafiya dan a kauce wa harin makauta dan a tsare imanin mutane daga yin rawa yau kuma an yi to afto a tabbatar mu amma ni ga da dinan cewa ba ai ba da farko na biyu ba da ban a ci suka haɗa baki suka shirya wannan kutun gwiwa suna na dai domin ƙarin bayani a tuntuɓe mu a lambar waya wannan hakika ta fito Allahumma salli ala Muhammad wa ala wanda yake fadin ra'ayin sa bari ku kara ji yau yana tsare kuma har a wace gwamnati a wannan ta malam abba gida gida wallahi tausayi yake bani saboda ni ba kaskantar su a duniya ma yafi bani tausayi ba kaman kaskantar da za su yi in ba su bawon Allah nan adalci ba a lahira billahi allazi la ilaha illa huwa na duniya wasa ne su injiniya rabu musa kwankwaso su abba kabiru yusuf suka bari wannan mazlumiya ta ci gaba dan gata ne trion wannan mutum ya yake shi fa ya yake shi tun lokacin kamfansa amma bawon Allah nan sai gashi daga hawan shi ya aika yana gayyatan shi me bude baki mutumin ya ga cewa shi ya fi karfin mayaje sai ya faɗi wasu uzuri tare da haka sai da abba ya so a wajen shan ruwa ya ƙara maimaitawa ce shi bai ji daɗi ba da bai ga ya zo ba to wannan mutumin ɗan gata ne maganganun shi a fili suke cewa annabi yana da kwarkwata hawa yana cewa ku Hausawa kuka ɗauka kwarkwata ƙazanta ce to amma shi Balarabe da ya yi ɗan lokaci kaɗan bai wanka ba sai kan shi fito da kwarkwata aka yi ta yana nan yana watayawa wanda yake faɗin wannan kalmar da duniya ta shaida mu ƙara saurarar ta jama'a hadisin kama kwarkwata kan ma'aiki kirkirar ne hadisin shigar annabi ɗakin matan aure kirkirar ne ta da kansa da yin fulo da cinyar matan aure kirkirar ne ba ai ba a tsarkake ma'aiki dan a gaba da Allah lafiya dan a kauce wa harin magauta dan a tsare imanin mutane daga yin rawa in kuma an yi to a fito a tabbatar mun amma ni ga dalilai na cewa ba a yi ba da farko na biyu malaman a cikin suka haɗa baki suka shirya wannan kutun gwiwa suna tsare domin ƙarin bayani to jama'a yanzu wannan an yanke uzuri ko ba a yanke ba saboda haka su jira Allah yana nan a madakata idan mutum duniya ce a gabansa kwangila ce ya karɓa menene ba mu san ko menene ba saboda musulmi dai yanzu yana da wani uzuri yau wannan karatun a gidan gyaran Halima Ulanmu yayi shi ko kuwa tsohon karatu ne tsohon karatu ne yau shekara hudu an rufe bakin shi an rufe masallatan sa ana ma kokarin kutungula ne akan daya daga cikin masallatan ai wan menene ha Allah dadi na da gobe saurin zuwa saboda haka al'amarin ash'ariyya da fadin wannan ra'ayin su a wajen su cewa hankali shine kadai wai abin nan shari'a ce kadai ke da haƙƙin yin hukuncin cewa abu kaza mummuna ne abu kaza kyakkyawa ne fala hasan illa ma hasanahu shari wala qabiha illa ma qabahahu shari ba abu mai kyau sai abin da shari'a ta kyautata shi ta fade shi ba abu mummuna sai abin da mai shari'a ta munana wani za'u bainal fariqaini da'irun bainal ijab aljuz'i wasalbi alkulli yace to wannan islahi ne na mantiki wanda ba na so in fadada shi ana short rikicin da sabanin da ake tsakanin bangaren yan adaliya da yan asha'ira anan yana gudana ne tsakanin ijabi na bangare da kuma salbi na gaba daya fal adliya yaquluna bil awwal su yan adaliya suna magana da ijabil juz'i me ma'anan ijabi juz'i cewa hankali yana tabbatar da abu ya gane shi cewa wannan abun mai kyau ne kaman yanda yake tabbatar da abun nan mummuna ne sannan shari'a sai ta zo ita ma ta karfafe shi saboda lallai shari'a ba za ta saba wa hankali ba shine ijabil juz'i su kuma yan asha'ira sabil kulli ne su korewa suke gaba daya cewa mu ba za mu iya ganewa ba da hankali cewa abun nan mummuna ne sai in dai shari'a ta zo da haka aka samu wata ruwaya daga wani nasibi wani makin Allah ya kaka bawa wa manzon Allah ya fade ta kawai sai su yadda ko da ko wannan ruwayar ta yi karo da me da hankali ta ga abu mummuna tace kyakkyawa ne sai ka binne hankalinka ka yadda cewa kyakkyawa ne ba saboda haka adliya su sun saba wannan su ne yan mu'tazila da yan imamiyya su kuma yan asha'ira su sun tafi akan wancan itlaqatul husn wal qubu wa milakatihima ya ake sakin abu mai kyau a ce hasan ko abu mummuna da menene milakin da ake iya gane abu mai kyau ne ko abu mummuna ne la shakka anna li hasan wal qubh ma'nan wahid yace ko shakka babu a ce abu mai kyau ne ko abu mummuna ne yana da ma'ana ɗaya ne wa innamal kalamu fi milaki kauni shay'i hasanan aw qabihan tattaunawa anan mecece ka'idar da za a gane abu nan mai kyau ne ko me ko mummuna ne وهو يختلف باختلاف الموارد to wannan yana iya samu an sabani gurgudan gurin da aka jingina abun faqad zukira lil husn wal qubh milakat nuriduha fi ma yali yace an ambaci abu mai kyau da abun da yake akasin haka mummuna an ambaci wasu milakoki zamu kawo su a yanzu kamar haka nan wato an ambaci wasu ka'idoji da su za a iya ganewa in aka kalle su za a iya fahimtar abun nan mai kyau ne ko abun nan mai aka si ne mara kyau ne ka'ida ta farko suka ce mula amatu tab'i wa munafaratihi abin da ya dace da dabi'a kaga dabi'an mutum yana jin ya samu dace da shi shine mula'ama wannan yana nuna abu ne mai kyau wa munafaratihi amma abin da aka ga dabi'a ta tsane shi tana kyamarsa sai a ce abin nan mai mummuna ne fal mashhadul jamil yace waje mai kyan gaske aka gyara shi aka tsaftace shi bima annahu yula'imu taba saboda yana dacewa da dabi'a hasanun to abu ne mai kyau kama annal mashhadul makhuf kaman guri mai ban tsoro yanda mutanen mu suke barin makabartu Allah ya kai mu lokacin da yan shi'a za su yi karfin da za su gina makabartu su yi su da tsari irin yanda ake yi a duniyar musulunci a sa fitilu musamman yanzu ga sola ba sai ka dinga shan abin nan ba a sa interlock a fitar da ƴan furanni a kasashen musulmi da yawa zaka ga cikin dare ma zaka iya zuwa makabarta ziyarar dan uwanka wahabiyawa sun tsaya tsayin duka kan sai sun warware alaka tsakanin mamaci da ƴan uwansa cewa bautan kabari ne Allah ya musu abin da suke wa al'umma ya hana su wanda za su yi musu addu'a bayan mutuwarsu a ina aka ce maka mutuwa karewa ne gulzar shuhada mana in ka je Iran mun sha ziyara cikin dare sai ga wasu musamman dararen ranakun addu'a irin daren juma'an nan wasu familin suna zuwa su karanta du'a kuma ne a wajen kabarin iyayensu ko danginsu ko ƴan uwansu da kayansu na abinci a wajen za su ci abinci ga lambu ga kujeru ga komai an tsara a wajen a makabartu amma mu sai a sa kuka da me tsamiya kana zuwa sai ka firgita makara huta zaga duk mutum yana tsoron makabarta shi yasa Bahaushe har gobe yana tsoron fatalwa gashi dai ba wanda ya tabbatar da gaske ne amma dai labarin ta ya zama mutawatiri kabirin an kabirin ko saboda yanayin to wannan yanda ake barin makabartu abu ne mara kyau wanda bai dace ba kuma tun farko ma yanda ake gina ramin kabarin ma kuskure ne sama-sama fa ake gina shi ta yanda idan aka yi ruwa zaka zo ka ga kudaje ba a ginawa da zurfi saboda ganda ya kamata a gina kabari ya yi zurfi ƙasa sosai saboda haka gafiya ta zo ta ci naman mutum gaskiyar lamari ban taba ganin al'umman da suke kaskanta mamatansu kamar mu ba al'umma Hausa Fulani al'adar mu haka ne Allah ya ciratar da mu daga al'ada zuwa musulunci in ka ga wanda ake girmamawa manya ne yanzu Buhari in ka hango kabarin shi haka ake wa sauran talakawa zurfin shi saboda Allah ɗaya ne masu yaƙi da ziyartan kabari ba mu gansu wasu ne gaba-gaba bangarorin Jos da Kaduna shugabancinsu sun ja ayari an je gaban kabarin ana bauta masa kamar yadda suke tuhumar sauran mutane da bautan kabari ka zo ka yi wa mamaci addu'a shine ka bauta masa wanda manzo a ƙarshen rayuwarsa ya yi ta maimaita wannan ɗin she ko yadda addu'ar da ake wa mamata amma saboda a yanke alaƙar mutum da mamaci a nuna cewa ziyartan mamata ma bauta musu ne saboda kawai Ibn Taymiyya ya ƙirƙiri addini shine sabon annabi kafin shi babu wani wanda ya yaƙi zuwa makabarta kafin Ibn Taymiyya duk asala duk wayannan mutanen da kaga suna nan Ibn Taymiyya ne da bayan tafiyar shi da shekara 400 Muhammad bin Abdul Wahhab ya zo ya jaddada aqidarsa shike nan su kuma ga kudin fetur sai aka daura duniyar musulmi akan ra'ayin Ibn Taymiyya amma mutanen zamanin Ibn Taymiyya ai zindiki suke kiran shi daura rai da rai aka yi mai a furzina ya mutu ko aure bai yi ba saboda fitina suna ganin wannan mutumin zindiki ne ga littafin nan da wannan yayi akan Durar al-Kamina Ibn Hajar al-Asqalani juz'i uku ina da su Durar al-Kamina fi zikr ayan mi'at as-samina ya kira abin da Durar al-Kamina wasu abin nan lu'lu'u wa'anda suka ayi cikin ambaton abin da ya faru gwarazan da aka yi a shekara ta karni na 8 mi'at as-samina da ya zo ambaton Ibn Taymiyya ya faɗi cewa mutanen zamanin sun rarrabu wa ikhtalafa fihi shi'an fa minhum man yaqulu bi zandaqatihi yace in zamanin Ibn Taymiyya sun rabu kashi kashi akwai wanda suke ce mishi zindiki ne ومنهم من ينسب الى النفاق عظامنا اكوي ماسو cewa munafiki ne li kauli fi ali na sabak ya zazzagi imam ali ya fadi maganganu wali kaulihi inna aliyan aslama sabiyan wa abubakar aslama yadri ma yaqul ولا يصلح اسلام السبي على قول انا سويت امام علي كافري ني شي امام علي يا مسلمت ني yana yaro shi ko abakar ya musulunta da girman shi kuma sun ce musuluncin yaro bai inganta ba kenan imam al muslimi ne ko ba musulmi bane a wajen shi ba musulmi bane annabi shi bai ya karbi musuluncin shi ni dai wallahi ban sara nan da musulunta ba kai ka sani kawai ka tashi ne ka ganka musulmi ko to imam ali ma haka ya samu kanshi walitu ala alfitra haka imam ali ke fadi saboda iyayensa musulmi ne a gidansu a musulunci ya tashi shugaban musuluncin gaba ɗaya shere ne shi to wannan mai addinin na banu umayya wai shine yau ɗan siyasan mu suka karbi kudin saudiya Allah ya tsine musu duk wanda ya ci kudin saudiya saboda ya taimaki hatin banu umayya Allah ka lalata siyasarsa Allah ka dammara shi kada Allah ya bashi nasara a duk abin da ya sa a gaba wallahi muna zargin abin da ake wa maulan ma'amir wa'izi na kudin saudiya ne su kuma na saudiyan nan daga isra'ila ne yan najeriya fa ba za su ci gaba da zama bayin yan siyasa ba sun fara kai su bango kuma za su gani 2017 za su fara ganin jajircewar talakan najeriya ba balidai bane da kowane dan iska wanda najeriyancin shi bai fina mu ba komai namu ɗaya ne yanda yake tinkawo iyaye da kakanninsu a ƙasar da aka haife su shi ya ahala shi yake jin zai iya hawa kowace kujera haka mu ma muke duk masu sauran aƙidu yau an ɗauki wahabiya Muhammadu Buhari mutumin da ya zo da cewa zai kawo tsaro a ƙasar nan sai zama na waɗanda su ne tushen kafa rikicewar tsaro a Najeriya su ne aminansa su ya ja Allah ya hana shi nasara to duk ɗan siyasan da yake jin waɗannan su ne abokanan gatarsa sai sa Balalau ya ce ɗan izala sai ya fi mishi don ya taimake su ya taimaki ahli sunna ba waɗanda yake jin sai ya karya kamar ƴan shi'a dukkan uzuri an kwace mishi na makamin da aka bashi a zariya don ya yaƙi ƴan shi'a muassasar rasulullahi azam ta zo ta karɓe makamin daga hannunsa mun fi san in za ka yaƙe mu ka yaƙe mu kana sani to ya yi kuwa yana sani kuma mun ga yadda ya ƙare kuma za mu haɗu da shi a lahira Allah ya tashe shi ga waɗanda ya yi wilaya Allah ya kai shi inda ya kai waɗanda ya yi hidima wanda ya so ya daga aƙidarsu da addininsu ya Allah ka haɗa shi da shugabanninsu almar'u ma amana ahabba yawmal qiyama ni ba wata mummuna addu'a da zan mai addu'a Allah ya tashe shi akan abun da ya mutu akai da wanda yake wilaya da wanda ya taimaka ya ga sun kashe sakon albayti sun rusa shi mu kuma Allah duk rintsi duk wuya duk wahala Allah ka banmu da manzo da iyalan gidansa tsarka mun san dai ƙarshe tana ga masu takwa wal aqibatu lil muttaqin wa nuridu an munna ala allazina stud'ifu fil ard wa naj'aluhum a'imma wa naj'aluhum al warisun Allahumma salli ala Muhammad wa ali saboda haka komai wuya komai rantsi mutum kawai daure ne duniyar nan shekara nawa ake yin ta a ciki 100 200 akwai waɗanda suka yi shekaru ɗaruruwa a da can kuma da ƙarfin su amma yanzu duk wanda ya shekara 100 kai ka san wallahi ya gaji da duniya akwai su har yanzu irin zuma lamu Sheikh Dair Usman Bauchi shekara shi 101 to mu a cikin wasu kakannin mu a kofin nasarawa akwai Sharu Salisu shekara 118 yi kuma har a shekarar da zai rasu wallahi da shi aka yi asham kuma a tsaye shekara 118 to kaga abin da ya kai shekara 100 didda wayen shi saboda dan shekara 18 din wayancin lokacin an dade da mai aure so irin su suna nan amma zaka gane shi kanshi a karshe baya gani amma kokolwarsa tana nan da ya ji muryar ka zai gane kai waye kuma abin da ya faru shekara 50 zai baka labarin shi triyan triyan to amma ne yanzu haka muke saboda haka duniyan nan ta ishi kowa riga da wando ta ishi kowa don haka a nan gurin yake cewa abunda ka gani mai kyau mashhadi jamili saboda burge mutum da yake yi zaka ga ya dace da dabi'arka wannan ana ce mishi abu ne mai kyau kamar yanda ganin wuri wanda zai tsorata ka kama annal mashhadil makhuf guri mai tsoratarwa bima annahu munafirun litaba da yake ya sa dabi'an mutum yana tsanar irin guri da yake haka to irin wannan gurin yu'addu qabihan to za a kidaya cikin ababa munana ko wa mislu at-ta'amul laziz wa sawt an-na'im haje haka dai lamarin yake abinci mai dadi da sauti mai laushi fa innahuma hasanan zaga mutum yana jin wa'annan abubuwa ne masu kyau kama anna ad-dawa al-mur wa nahik al-himar qabihan kama inda abin nan abu mai daci zaga mutum da malamin da muka dinga shan mur mai daci kuma alhamdulillah zaga hanta bata lalace ba saboda lokacin babu wa'annan sinadaran irin na yanzu yanzu abu kadan mutum zai sha mai daci ya lalata mishi hanta ko ni ina tunawa a kuruciyata dai ban taba shan maganin bature ba kuma duk shekara in damuna ta yi sai na yi sati ɗaya ina fama da shawara ake ce mata ka ga malaria ce kuma ba abin da ake jika min sai dalbejiya ka ji ta tana hamami amma haka za a matsa min tun ina karami ban san ciwon kaina ba sai da karfin tuwo har na zo da kaina nake sha in na yi sati ɗaya nan zan warke tsaf sai kuma wata shekara irin damunan nan to da yanzu ne mutum yake shan wannan dalbejiyan da hantar shi za ta lalace to kaga abu haka nan shi yasa Allah ta'ala ya ce inna ankara al-aswat li sawti al-hamir kukan jaki kaga mummuna ne to wannan shine misali na daya misali na biyu yake cewa muwaf faqatil gharab wal maslaha wa mukhalafatuhuma akan ce abun nan mai kyau ne idan ya dace da garabinka da maslahatka akan ce abun nan mummuna ne idan ya saba musu muwafaqatul gharab idan hadafinka kaza sai zama na abun nan ya dace da wannan hadafin da garabinka wal maslaha da maslahatka to abu ne mai kyau wa mukhalafatu ma haka nan in ya saba musu shi kuma sai ka dauke shi mummuna wal gharab wal maslaha anan garadi da maslaha imma shakhsiyan wa imma nau'iyan wani lokaci sukan zama na ɗaiɗaikun mutane wani lokaci na nau'in mutanen gaba ɗaya wato jinsin mutane shine nau'i fa qatlu aduwwil insan kaga shakhs kenan kashe maƙiyin mutum yu'addu hasanan indahu sai dinga ganin shi wannan an kashe mishi maƙiyi ai abu ne mai kyau a wajensa لأنه موافق لغرضه سبب هذا هدف نيجا بايم مكينسا ولكنه قبيح لأصدقاء المقتول وأهله وأهله في دي زمن مموناني أبو كنان واندا أغا كشيدا إيالا واندا أغا كشيدا سواء جنس مموناني سبب دمي لمخالفته لأغراضهم ومصالحهم الشخصية saboda ya saba wa hadafinsu da maslaharsu ta kashin kai a za wannan kenan fil majali shakhsi idan abun ya shafi shakhsi wa amma fil majali nau'i amma idan abun ya shafi nau'i fa innal adl bima annahu hafizun lin nizamul mujtama للنظام المجتمع تشي أدلشي ديكينا كيه إسارن الأمة زمنتكيو الأمة وما صالح النوع da maslahohin ƴan adam gaba ɗayan su fafo hasanin to abu ne mai kyau wabima anna zulm hadimul nizam to da yake zalunci shi kuma rusa tsari yake yi wa mukhalifun li maslahatin naw kuma ya sabawa maslahan nau'in ɗan adam gaba ɗaya fafo qabihun so abu ne mummuna kun ga wannan kenan abu na uku kaunu shay kamalan lin nafs أو نقص أو نقصان لها أبو يزما كمالا جا متون كوت ويا جا إتم متون كالعلم والجهل كما علمي كان كمالا نيجا متون جاهل في كم نقصاني فالأول زين لها نفرق كواني جا نفس أن أدن شيني علمي والثاني جاهل في كنا شين مونن مونا وتعيبي نيجا إتم نفس ومثلهما إرن سوء الشجاعة والجبن أتي وانا جاري ميني وانا كما مصورتيني موميني دولي إذا ما جاري مي كما مولما أمير وائزيني هاو تدين دو كيكي سماني أجارن تكا كما ديوا دا كتكي موين دا سوك رودي حقو بأنا سامن سوين دا جربا واتفاتا كنسو سنكاسا غانا كراتون دي أسوان شكرو na abubuwan da suka dinga faruwa wasu akai nasara da su wajen kafa addini amma bayan annabi suka fandare sai gashi su ma a cikin kafi ana ta samun irin wannan din yau maulanmu Sheikh Muhammad Nafsu Zakiya Allah ta'ala ya kara mai lafiya da kariya yana ta kokari wajen fito da bayanai akan abin da ya faru brief of argument martanin shari'a da aka yi a kotun kofar kudu ta afil din shi shekara wajen hudu an ki sauraron afil din nan shekara uku da wani abu da shigar da afil har yanzu abubuwa sun ya rubuta shafi sama da 620 a tarjamar wannan shafukan an kashe sama da miliyan 10 tarjama su zuwa turanci wallahi ko mu mun sha zuwa mu je mu samu yana gyarawa da gangan sai a burkita shafukan shafi na 50 a maida shi daya shafi na kaza a maida haka suka dinga wahalar da shi wai sai aka samu har yanzu a cikin kafi akwai wanda suna nan su a wajen su dan me za a yi shari'a da wannan din dan me maulanmu ba zai amince wa lauyoyi ba kawai sun kasa ganewa akwai lokacin da na yi magana da shi a kan wannan lamara ɗin akwai lauyoyin da suke ganin inda za a ɗauki kes ɗin a kai shi majestry court don da na zai fita ya ce ya sani saboda a tsarin dokokin Najeriya ba kes ma magana banza ne wani ya zo ya tuhumi maka ya ce ka zagi annabi wacce doka ta Najeriya ka sabawa akwai lokacin da wasu ƴan uwa a Sokoto lokacin ana tashin fada da ƴan shi'a sai aka yi sa'a wani DPO a unguwar ƴan shi'a shi Ibo ne sai aka je wasu suka kai ƙaran ƴan shi'a kan suna zagin sahabbai sai ya zauna a gaban shi ya ce a rubuta bayanai ina sahabban a kirawo min su suka ce ai sun mutu companion ne sun dade da mutuwan yanzu ba mu ga bani guri sai na gana banza su suka ce muku an zage su Najeriya ce fa to wallahi ya sani ya san hanya mafi sauki inda fitan kawai yake so amma mutanen nan sun kirkiri kara da sunan annabi ne saboda suna da wata manufa manufar shine a hana duk wanda zai wa annabi kariya duk wanda zai cacceki addinin umawi to su rufe bakin shi to sai ya sallama ransa yace shi gwanda ya zama wannan bahiya din ya zama shine kaf shine wanda za a yi mai Allah subhanahu wataala zai yi amfani da shi wajen bawa manzon Allah kariya, bawa addinin musulunci me kariya. An kawo ta ne? Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. So idan al'amarin ya zama haka nan, ya sani cewa da an bi ta can gurin ya fi saukin a fita, to amma ba haka yake so ba. Tunda yayi da su, ya ba su dama. Akwai Malam Mu'azu, shine shugaban wannan prison din na Kofar Kudu. Eh, na Kurmawa, shine shugaba, bai dade da retire ba. Bawon Allah nan jajirtacce ne. Malam Amir Wa'izi ne ya roke shi, yace aje a gayawa alƙalin Kofar Kudu. Ya roƙan mishi gwamnatin Kano ta kowane irin caji, banda batanci ga Annabi, banda batanci ga Allah Subhanahu Wata'ala. In dan hukuncin kisa ne, yace dan ya ceci Annabi da mutuncin Annabi, wallahi ba zai kare kansa ba, su yanke mai hukuncin. Kowane iri ne. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Yace wallahi ba zai kare kansa ba, kowane iri ne. Saboda wannan tuhumar za ta tilasta mishi ya fito da abubuwan da yana tsoron za su iya fadawa hannun makiya addini. Yace yana bujiro da su a makaranta, yana warware su ne, amma nan zai bujiro da su ne ba lokacin warwara. Amma mutanen nan suka ki. Shi yasa ko karatun yau ko jiya ne ko yaushe ne, Nafsu Zakiya yana karanta na takwas, ina tahowa daga gida ina ji na martanin da ake wa kotun Zarki Yola a bayanin da ya yi na afil din, sai da ya maimaita wannan bayanin cewa duk abin da aka ji ka a zarge shi, a zargi alƙalin kotun ƙasa dawa da gwamnatin Kano. Saboda dole ne ya zama mubar, kuma Allah ta'ala ya ce faman tarra ghayra bagin wala adin fala isma alai, wanda yake mutarri dan ya kare kansa, a tume ka da cewa kai batanci ga masoyin da ka sadaukar da rayuwarka saboda shi. To haka suka yi mutanen nan saboda siyasa, saboda rashin tsoron Allah. To Allah subhanahu wa ta'ala haka yake da haƙuri, zai kyale. Kaga kafiri da munafukai da duk abubuwa suna cin karansu ba babbaka. Yau kalli abin da ke faruwa a Labana. Wa'annan jajirtattun bayin Allah da suka sadaukar da ransu da iyalansu da shugabanninsu da jagororinsu don su kare ƙasar, yau an samu wani matsiyacin shugaba la'anatullahi alaihi ya zama ɗan koren Isra'ila, an samu wasu wawaye suna ganin abin da ya samu Siriya, wai sun fito da sunan su Sunni ne, suna goyon bayan Arusa, kuma gobe wallahi inda yau Hizbullah za ta ce ta gaji ta sallama, wallahi su za a rusa. To haka Allah yake haƙuri. Ka da ƙiri-ƙiri duniya dama ta riga ta rabu biyu. Mu a ƙasanmu Allah ta'ala ya nuna mana su wa 'yan khattun Umawi, su ne wa'annan Salafiyawan, su ne wa'annan maƙiya Allah, da wasu tsinannu daga cikin gidan ɗariƙo wa'anda suke fakewa da rigar ɗariƙa, amma Allah ya musu salbu, kowa yana ganin su. Matsiyata ga sunan kowa yana gane su. Saboda haka al'amarin ba ƙarami ba ne, Allah ne yake ta fito da abin. Saboda haka a nan gurin abu na hudu, ma yujibu madahul fa'il wa zammuhu, shine abin da zai sabbaba wanda ya aikata shi a yabe shi ko kuma a soke shi. Inda al'aqli, a hankalce shi ma ana iya ganewa. Wato abinda in mutum ya yi za a yabe shi abu ne mai kyau, abinda in mutum ya yi za a soke shi abu ne mai mummuna. Wa zalika bi mulahazati alfi'l, wannan kuma zai faru ne da in akai mulahaza, aka lura da aiki, min haisu innahu munasibun likamalin wujudi lilmawjudil aqil, in aka kalla aikin aka ga ya dace likamalin wujudi, ga wata kamala na samuwa lil mawjud al aqil ga duk wani saman me mai hankali al muhtar wanda yake da zabi aw nuqsan lahu ko kuma a wannan tawaya ne gare shi a ce kana da hankalin ka da zabin ka zaka aikata haka fa yastaqilu al aqlu bi husnihi hankali da kansa ne baya bukatan wani sai an kawo mai ruwaya ko hadisi ko aya zai fahimci wannan abun mai kyau ne shine yastaqilu shine istiqlal wato hankali yana da ƴancin da zai zama ya gane abun nan mai kyau ne wa wujubi fi'lihi da wajibcin aikata irin wannan aw qubhihi ko kuma munin aikata shi wa wujubi tarkihi da wajibcin barin sa wa hadha kama idza la hadha al aqlu wannan kamar idan hankali yayi mulahaza jazaa al ihsan bil ihsan shi muke ta kallo muke mamakin gwamnatin injiniya abba kabir yusuf fama jazaa al ihsan illa al ihsan kamun lalacewa ko mun mukabaran mutun ya san kafawa sun taka rawa wajen ganin ya ci zabe kamar yanda suka taka rawa wajen ganin yayi nasara ame a shari'a ta hanyar addu'o'in su ni din nan nayi ta kiran mutane kansu yi azumi a lokacin da aka yi zabe da lokacin da za a ƙara maimaita zabe da duk abin da aka yi da lokacin shari'a na kiraye mutane kun mutane sun ansa amma yau ba banza a cikin gwamnatin nan kamar yan shi'a da ashabul kashi kai ka ce mu ne muka taru muka yake ta Allah zai ba wannan ba zai bari ba duk mai hankali yana iya gane cewa in mutum ya kyautata sakamakon su kyautatawa ne fa yahkumu bi husnihi hankali zai yi hukunci cewa in ka kyautata wa wanda ya kyautata maka abu ne mai kyau wa jazaa al ihsan bil isaa kamar yanda yanzu suke yi ya zama sakayyar da zaka yi wanda ya kyautata maka da munanawa fayahkum biqubhihi hankali yana hukunta wannan abun mummuna ne fal aqlu fi hukmihi hadha yace to hankali a wannan hukuncin nasa la yulahizu wa anna ba'd al af'al baya la'akari sai kawai cewa wasu ba'alin ayyuka kamalul lil mawjud al hay al mukhtar to wannan kamala ne ga wani saman ne rayayye mai zabi وبعضها الآخر وسكم نقص الله توايا تجريش فيهاكم في حنكلي هكونشي بحسن الأول كان نفركم وندا كما لا تي أبو نيميكو وقبه الثاني نبي ونديك نكسا تي كما سي هكونشي دمي موننتا سوانا دين الله يدزام سيانا سبود شما إلهيات زام تباشي تندم akwai wakilci insha Allah kafin nan bari mu dan saurari wani bayani da naga freedom sun yi fira da wani dan uwa dan siyasa ne ma amma mun sufi kuma dan jam'iyyar gwamnati ce amma zaka ga abin da ya fada mai kyau ne mu saurari wannan magana ta shi abin da ke tabbatar ne na zo da injin hankali kira zuwa ga kwamishinan addinai na jihar Kano a bisa wani yunkuri zargin wani yunkuri da muka ga yana neman faruwa a masallaci na jami'ar Rasul da ke tukuntawa gidan maza na wannan masallaci kowa sai irin dambarwa da aka yi a baya ta shari'a da aka yi inda ka farko zuwa ƙarshe wanda ya tabbatar da wannan masallaci ina ɓangaren Malam Jabbar Nasir Kabara wanda kowa ya sani wannan wuri tsayin Kadiriyya ne to sai zamanto bayan wannan al'amari da zai faru akai shari'a akai hukunci aka dafa asili ana kotu to kuma sai muka ga wani abu yana ne mai faru kwamishinan addinai ya ibo wasu mutane an shigo wannan guri to muna zargin a kotun karkashi a ƙasa da ake nema a yi wa shari'a to don haka muna kira gare shi da ita kan san don mun san wannan ba umarnin gwamnatin jihar Kano bane domin gwamnatin jihar Kano wani shi mai bin doka da oda mai yin umarni da a yi doka da oda na haka mun san gwamnan Kano ba zai bar umarni da a yi wannan abu ba naka a matsayin mu na wanda muka sha wahala da lokacin mu da dukiyar mu da rayukan mu muka zama kafa wannan gwamnati to ba za mu bari kuma wani yazo yana mu tabbaci da kulli yana jawo mata zage-zage da bakin jini a gurin al'umma ba to amma ba ka yanke magana cewa magana tana gaban kotu hukuncin kotu na karshe shi yake jira tun da ana gaban asibiti to ai wannan shine abin da ya kawo ma magana ai ya ana gaban kotu ana shari'a sannan kai kuma da ba alƙali ba kana commissioner sannan kuma a zuwan kana neman ka dauki wani mataki wanda ya riga ya saba da kundin tsarin mulki na kasa inda ana shari'a komai duk wani kudin da kake da shi da wani kulli da yake cikin zuciyarka to da ka sanar da shi akai dan haka muna kira da babban murya da dauki mataki gaggawa akan wannan commissioner domin yana nema ya jawo wannan gwamnati suka da wakin jini a gurin al'umma a jihar Kano kai ma da kasa baki daya kallaman ka kace sarki da kuke me kaga an tabbatar ko an yi dan an zo wuri bai nufin cewa ko an zo an yi wani abu ne daban to shi alƙali ne ko shi lawyer ne da zai zo gurin da ya zama tuna wanda shari'a ai da abin da ake shari'a akan sa to alƙali ne yake iko ya bada umarni sai ai kaza ko ai kaza ko ai kaza to ko ta bata umarni ba kuma shari'a nan ma har yanzu ba wani an cigaba ba wani abu ko ga yayi ko jini ko rushewa to me yake shi gurin ai ko ta ta bada dama mu da haka muna jira kotu mu sai abin da kotu ta yi mu da shi zamu yi amfani dan haka tunda ba mu ji ko ta ce wata magana kan wannan al'amari ba dan haka ba shi da iko ba shi da hujja yanzu wani abu ko da mun bangaren ce ke so ga mutane ma a jihar Kano domin muna ganin din kokari da mai girma gwamnati yake yi na irin abin da ta gari na jihar Kano suke shigo da shi na fadin daba muna ganin kokarin da mai girma gwamnati yake danya magance wannan al'amari dan haka mu wannan guri yana bangaren tarihi da kadiriyya da haka ba za mu yarda kai ma kana shiga hurumin kotu ka bari kotu ta yi hukunci ma sai ka bayyana cewa abin da kotu ta yi eh to amma ne kasa kuma zai zai kawo wani bangare nasa ya zo ya shigo da wata rigima a cikin ba sai ba ka cikin shari'ar nan shi ma kansa ba ya cikin shari'ar nan to a karshe da wani sako za ka yi to sako da nake so in rufe da shi na san gwamnan mu gwamna ne mai adalci gwamna ne mai jin kai kuma wannan gwamnan namu a dukkanin inda al'amura suka nuna da hasashe yana fifita lahirarsa akan duniyarsa yana hangin layinansu akan duniyarsa na haka mun san wannan abin da ake nema a shigo da shi a cikin wannan tsari ba da sa hannunsa ba ne ba da umarninsa ba ne na haka muna kira da gwamnati da taka wannan kwamishina birki to kaga dai iyakan adalci a mai kaga akwai yan uwa da yawa kafawa da suke ganin alamu na nuna ba ganin da shi wannan ya faɗa ba ne to amma dai shi a ɗan siyasa bari mu ji wani batu jani shi ma mu ji maganar da yake yi mai kyau a tsanan gurin mu saurare shi sumulatan akwai abubuwan da ya kamata mu kula mu yan uwanmu ke na yan tijjaniya me yake faruwa yau a ɗariƙar Kadiriyya da Malam Abdul-Jabbar ya zo ya yi magana yana kawo hadisai yana maganganu a kansu a wanda zai ci a Najeriya dan da Sheikh Nasiru Kabara ya haifa zai fito zagi annabi wallahi wannan ba zai taɓa yiwuwa ba kai ba dan da man Nasiru Kabara ya haifa ba wallahi baran gidan Sheikh Nasiru Kabara ba zai zagi manzo Allah ba indai za mu yi faɗi gaskiya tsakaninmu da Allah amma gashi da me aka samu dama aka karye Abdul-Jabbar an samu dama ne ta hanyar me ɗan uwansa ɗan Kadiriyya da ɗan uwanmu ɗan Tijjaniya sai waɗannan mutanen sai suka shigo shi kira da kan dare dai a cikin waɗannan bangarori biyu sun ce ba su yarda ba wallahi da ba samu matsala ba da an masa kyakkyawan zato bayan sa abu nan wa kai na taɓa darajar manzo Allah a Najeriya bayan rufe shi da aka yi me aka yi to la kar mu bari wannan abin ya matso mu kuma ko shi ɗan uwanmu ne sufi mu sarkace zukatan mu Sheikh Ahmadu Zarro yana faɗa asufiyu man saka man saf to mu ji wani shi ma ko to mutane dai zuwa yanzu ana ta yankewa mai girma gwamnan Kano injiniya Abba Kabir Yusuf Hanzari. Bari in cike da wannan magana. Hadisin kan hurmata kan ma'aiki kirkirarre. Hadisin shigar annabi dakin matan aure kirkirarre. Ta da kansa da yin fulo da cinyar matan aure kirkirarre ne ba ai ba. Albarkaci ma'aiki. Dan a gaba da Allah lafiya, dan a kauce wa harin makauta. Dan a tsare imanin mutane daga yin rawa. In kuma an yi to a fito a tabbatar mun amma diga da dina ce ba ai ba da farko na biyu ma da ban aji shi suka haka baki suka shirya wannan kutun gwiwa suna kade domin karin bayani sallu ala muhammad wa ali muhammad allahumma salli ala muhammad wa ali اللهم فرج عن امير الوائزين فرجا عاجلا قريبا كلمه بالبصر او هو اقرب اللهم دمر اعداءه بكرمك يا كريم يا ذا العفو والرضوان بحق الفاتحه مع الصلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.